Nsellmilkom l-istudio sa-Campus FM nilqakom għas-seba' program fis-sensiela il-Malti illum idea ta' żminna. Flimkien miegħi Sliem Buħanġar u l-missieden residenti ta' din is-sensiela il-Professur Charles Briffa. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra bdejna niflu ftit x'inhu Malti tajjeb ħalli jekk inkomplu nagħtu aktar tarifu ideat fuq xi jsawwar il-Malti tal-lum. Jiġifieri il-Malti tal-ewwel żewġ diċenji tas-seklu 21. Parti mill-ideat moderni fuq il-lingwa hija l-fatt li l-lingwa fis-sħuħija tagħha ma hi proprjetà ta' ħadd partikolari, fatt li semmejnieh f'xi programm li fil-fatt aħna diġà x'għandarna. Imma fil-waqt li ngħidu hekk nifhmu wkoll li kulħadd għandu sem minnha għandu xi interess fiha u għandu xi opinjoni fuqha u kull min juża jagħti l-kontribut tiegħu biex iżommha ħajja. Permess tal-kliem favorit tiegħu, l-idjom li jħobb, id-dialett u l-esperjenzi li jressaq. Illum fil-fatt se nkomplu naraw aktar idejat fuq il-korrettezza tal-lingwa. U sa nibdew bil-kunċett ta' meta in-nies ikollhom standard maħsub minn qabel. Ġifieri f'moħħhom. Ġifieri din. Ikollhom. Xi ħaġa li tgħid ara. Il-Malti korrett huwa skont aħna issa se naraw xi wħud minnhom daw, pereżempju ġieli li tgħid imma fil-grammatika ta' Cremona, pereżempju ma ssibiex din il-ħaġa, mela l-istandard maħsub minn qabel huwa l-grammatika. Jew kellha jkollok min, pereżempju l-anzjani, sewa jgħidulek aħna ma l-iskola mhux hekk tgħallimna. Ara, l-istandard maħsub minn qabel dak li ngħata fl-iskola. Għal dak li hu miktub jew għal dak li hu mitkellem? Jew tista' tkun għat-tnejn. Tista' tkun għat-tnejn fil-fatt għaliex aħna il-problema tagħna ħafna drabi hija li mhux dejjem nażlu bejn il-miktub u l-mitkellem. Imma meta tkun qed tikteb mhux aktar tkun konxju. Meta tkun qed tikteb aktar konxju u l-problemi li l-iktar li idarsu lin-nies fil-fatt huma waqt il-kitba. Il-miktub kif qed tgħid inti. Però mbagħad hemm dawk iċ-ċerti affarijiet bħal pereżempju dawk li leħnu l-akka meta mhux suppost. Jew l-ke. Tifhem? Jiġifieri hemm daw l-affarijiet ukoll, jiġifieri kultant jidħol ukoll il-mitkellem aħna fi programmi li għad iridu jiġu, dan iridu nispjegaw ħafna iktar, ftehmna. Ma ħalli inkomplu daqs bis-suġġett tagħna, mela aħna qegħdin nitkellmu fuq dak l-istandard li huwa maħsub minn qabel, ġieli pereżempju l-awtorità tkun ta' dizzjonarju. Ma fi dizzjonarju dik ma sibiex. Għal dan qed ngħid. Ħan niftaħ daqs fuq dan il-kunċett. Issa, hawnhekk meta aħna qegħdin ngħidu standard maħsub minn qabel, il-bniedem ikollu f'moħħu wkoll il-prinċipju tal-loġika. Għax f'ċerti ċirkustanzi il-lingwa tagħmel hekk, allura fiċ-ċirkustanzi kollha tkun loġika jaħsbu dawn in-nies sewwa li inti tibqa' tagħmel hekk. Ħalli nieħdu daqsxejn idea fuq kif għandna qisu nimmoderaw dan il-ħsieb. Issa għaliex qed ngħid nimmoderaw għax vera l-standards grammatika, dizzjonari, tagħlim, edukazzjoni, huma x'inhu huma l-standards huma utli. Ġifieri dan jibqa' fatt. Però wieħed irid ukoll iżhom f'moħħu il-preżent. L-attwalità, aħna għalhekk qed ngħidu il-Malti llum, sewa, xi tfisser? Ħan jieħdu eżempju, jien semmejt il-grammatika. Semmejt il-grammatika ta' Cremona. Sa dika il-grammatika ta' Cremona ħarġet fil-pubbliku għall-ewwel darba fit-tletinijiet. U baqgħet fl-iskejjel għal żmien twil. Ħafna mis-semmija żgur jiftakru li xi darba ħadmu fuq din il-grammatika, speċjalment dawk ta' ġenerazzjonijiet il-kbar. U naħseb jiena għatem min juża. U għadha valida. Niftehmu. Però wieħed irid jaġġorna. Ma jistax ngħid dik u dik biss għax inkella ġifieri l-lingwa waqfet ma' tletinijiet. Niftehmu? L-istess dizzjonarju. Pereżempju aħna ngħidu li id-dizzjonarju ta' kulina huwa daqwa dizzjonarju li għandna s'issa. Huwa vera. Però inżommu f'moħħna wkoll li d-dizzjonarju beda joħroġ fit-tmeninijiet sewa u sa' d-disajnijiet. Ma ħanajdu mid-disajnijiet la għallura. Ma ġiex aġġornat? Uxek, ġifiri irrit ikun hemm il-preżent ukoll. Ekku. Ftehmna, tinsiex illi ħadd ma jista' jaqra l-futur, jekk jiraw inti naqbdu nikkompilaw dizzjonarju illum u ngħidu dan ħieġ għall-fiera tal-ktieb. Qed niftehmu? Imma aħna qegħdin nitkellmu fuq is-sena 2012. Il-lingwa nistgħu nippreżentawha sa l-2012. Fl-2013 ma nafux sa jiġri. Jaf illi jkun hemm xi esplużjoni oħra bħal ma kien hemm f'daqqa waħda f'daw l-aħħar 10 snin fejn jidħol pereżempju l-internet. Qed niftehmu? Dawna wieħed irid iqishom. Issa ħan jieħdu daqsxejn dan il-kunċett fejn ikun hemm min jaħseb illi xi forma tkun korretta. Imma rari tintuża. Alright? Per eżempju, il-grammatika u hawnhekk qed nikkwota il-grammatika ta' Sutcliffe, alright, waħda li aħna gburin biha, però din ħarġet fit-tletinijiet. Hija tajba, alright, imma ilha daqsxejn. Għaliex għad gburin biha? Għax fl-iżvilupp tal-istudju tal-Malti din hija landmark, dina tatina xi ħaġa illi huwa sod, huwa solidu bħala grammatika, ġifieri qedtejn fl-istudju sewwa. Mela, f'din il-grammatika aħna nsibu il-kelma oddu, I know dede u, illi tintuża bħala avverbju f'sentenzi bħal kien oddu sar il-lejl u kien oddu waqa. Kważi, u xek. Eżatt, dawn huma eżempji mill-grammatika meħudin minn hemmhekk, sewwa. Imma llum il-ġurnata ħadd ma juża għoddu u nużaw dik li qatt inti kważi. Qed tara jiġifieri wieħed irid jaġġorna, mela mhux se jiġi xi ħadd jaqbad il-grammatika ta' Sutcliffe u jgħid isma' skont il-grammatika aħna għoddu rridu nużaw mhux kważi, jekk illum dik issa tilfet il-moda tagħha ħan nitkellmu b'mod iktar komuni, sawa, illum il-kelma kważi qiegħda minn floka. Dik illi qed ngħid jien meta bniedem ikollu l-istandard maħsub minn qabel ġej tara jien sa nimxi skont il-grammatika. Imma l-grammatika, li ma grammatika, l-grammatika rridu naġġornawha. Qed niftehmu? Issa wkoll ċerti jedajat ikunu imposti. Issa dina wkoll hija ħaġa li wieħed irid jaħseb fuqha wkoll. Xi tfisser ikunu imposti? Jiġifieri wieħed jgħid ara, aħna dejjem hekk għamilna, allura x'ma nibqgħux nagħmlu hekk. U l-eżempju li sa nieħu minn hawnhekk biex inkompli mal-kelma għodni. Jikkwotaw litra, l-eluq ta' litra. Għodni dejjem tiegħek. Eżatt, tradizzjonalment dik hekk kienet. L-eluq ta' ittra, ħafna drabi kien ikun hekk u xejn. Hekk kienet, għodni tiegħek Charles Briffa. Imma din illum il-ġurnata. Tinstema daqxej servili. Et niftemu għalek tispiċċa. Issa rħilu li forsi bil-konvenzjoni dik l-idea ta' servili ma diħeġ, jena jek niktiblek itra. U xek kun għamillek odni tijak, jisu bħala rispet. Imma ek iħad, għax issa dawn huma l-fatti. Aħna għalek et nistudjaw, et nazaminaw, et nanalizzaw il-Malti illum. Dik l-istess, m'għadix moda, ma jridu wieċ. Allura x'tagħmel? Jgħidu affarijiet oħrajn bħal tislijiet insellimlek bl-isbaħ xewqabt, nixtieqlek s-sena tajba per-se. Tpartet ma' forhom oħrajn. Issa jekk jiġi xi ħadd u jipprova jimponilna, pereżempju kieku jien inkun għallim u qed ngħallimhom għall-eżami tas-sekk. Sawa, fejn għandhom litra u koll u rridu l-għek bil-forsi jidu t-spiċċawa. Mux hekk, għax mhijiex ir-realtà tal-lum din, ir-realtà tal-imoddi iva, ma r-realtà tal-imoddi mhux bil-forsi applikar tal-lum. Alright? Jiġifieri, hawnhekk dan li rrid infisser meta hemm dawn l-idejat imposti u bħalhom hemm oħrajn. Jiġifieri anke f'każijiet oħrajn għandek jekk nibqgħu fuq litra, pereżempju jkun hemm min jgħidlek għax l-indirizz tiegħek tittamlu fuq in-naħa tal-lemin, fuq net, bid-data taħt, l-indirizz ta' min sa jirċievi fuq in-naħa tax-xellug, eċetera. Dawn għadhom validi, għadhom tajjeb min irid josservhom, qed nifhemu, imma llum minħabba l-ewwel bdiet anke bil bit-typewriter elettronika. Sewa, u llum iktar u iktar bil-computer għandek is-sistema tal-blokka. Nifhem u ġifieri jista' jkun li kollok kollox naħa waħda u tippassejlek. Huma drawwiet li ma tistax tibqa' timponihom għax id-drawwiet prattiċi tal-ġurnata tal-preżent inbidlu. Sewa. Issa wkoll aħna nitkellmu fuq drawwiet. Rridu noqogħdu attenti li drawwa ma tassumiex l-awtorità dik li qegħdin ngħidu, niftehmu għalkemm ngħidu fl-istess ħin li dak li jindera irid jibqa'. Però rridu nħadmu s-sens komun. Ġifieri fuq naħa għandek li drawwa trid tiġi rispettata. Dak il-lindera irid jibqa' hekk, qed nifhemu, però fuq naħa l-oħra rridu noqogħdu attenti li d-drawwa ma tikkmandanix. Għax fil-lingwa silejn dejjem għandna aħna, ma tistax tiġġeneralizzar kollox dik li qegħdin ngħidu, ġifieri dak li jgħodta għall-ħaġa ma jgħodx għal ħaġa oħra. Qed nifhemu, iktar il-quddiem aħna se nitkellmu wkoll fuq il-kliem Ingliż li daħal fil-Malti. Għandek ċerti każijiet meta iva, nistgħu naqilbu għall-ortografija Maltija bil-kumdità u mingħajr problemi u ħadd ma jgħid li huma nitfaħħa fl-verit kommas koroħ dawk il-forom. Imbagħad ikollok okkażjonijiet oħrajn u eżempji oħrajn li tarhom fil-fatt li mhumiex qegħdin jinftehmu. Allura wieħed irid jimxi skont l-affarijiet kif inhuma. Issa, semmejna wkoll id-dizzjonarju u kultant id-dizzjonarju jittieħed bħala Vanġelu. Għaxek jgħid id-dizzjonarju, ekku. Jena darba kien hemm kelli kont qiegħed fuq ir-radju f'Xandira Diretta u ċampilli wieħed u qallu għax iż-żgħażagħ qed jużaw il-kelma bomba. Sewa, li jitfisser xi ħaġa sabiħa, eċċezzjonali, insomma sensazzjonali, eċċetera. U dana kkundanna din bomba għaliex għal din ma teżistix fid-dizzjonarju f'dan is-sens. Issa, nerġa' immur għall-argument ieħor. Id-dizzjonarju illi tagħna bomba, sewa, u għalilna xi tfisser, huwa dizzjonarju illi l-iktar wieħed reċenti għandna li għandna huwa ta' xi 25 sena ilu. Niftehmu? Fil-kelma bomba ovvjament. It-tifsira tagħha hija kompletament differenti. Ekku. U qiegħda f'ħalq żgħażagħ. Issa meta qiegħda f'ħalq iż-żgħażagħ, ġenerazzjonijiet iż-żgħar, ġifieri, dawn huma dawk li jiddeterminaw il-lingwa u d-direzzjoni tal-lingwa. Ġifieri jekk jien rrid inkunna fil-Malti kif sa jinstema, alright, per eżempju 20 sena oħra, ma nħares lejn dawk li qabżu 80. Eżatt. Għax dawk sajtuni il-Malti ta' żmien il-gwerra tal-imoddi. Ħalma nqogħdx insemmi żmien il-gwerra, xi sta jkun ta' perjodi differenti. Sewa, għax anke tas-sittinijiet huwa differenti. Niftehmu? Imma inħares lejn iż-żgħażagħ, ħalli nara kif qed jitkellmu. Bħalma jużaw il-kelma tal-ġen, pereżempju. Eżatt, eżatt. Allura. Mistessiba f'dizzjonarju ta' Aquilina żgur, pereżempju dik. Fit-tifsira. Fit-tifsira oriġinali tagħha. Insomma, u dana allura baqa' jinsisti li jekk inti tajt kien hemm tfajla bomba din hija ħażina. Issa, però sakemm il-kelma tkompli toqgħod. Ġifieri jew qegħdin f'mument transitorju aħna. Ġifieri minn dak li huwa kollokjali, għax inti l-ewwel semmejt li l-miktub, right? Għal dak li huwa miktub, wieħed irid joqgħod attent. Pereżempju fil-matrikola, din l-eżaminaturi jikkummentaw fuqha. Fil-fatt kont se nsaqsik. Ma jridux, għaliex, għax għandna fil-qadna fil-perjodu transitorju. Ma tiġix aċċettata ġifieri. Fil-kidba. Fil-kidba. Fil-mitkellem. Alright, iġifieri meta nkunu qegħdin nitkellmu bejnietna, alright? F'każijiet informali, anzi aħjar, mitkellem informali, issa nispjegalek, bomba tintuża u tinftiha. Ġifieri jiena u inti nifhmuh, lavorja ta' ġenerazzjoni differenti, imma tagħmel sens fil-kuntest tal-lum. Imma kieku qed nagħmel l-ekorali mela mitkellem. Allora situazzjoni formali, ma għadix informali, emmek għada mi jiex aċċettata bomba jew tal-ġen. Għaliex? Għax it-test tal-eżami huwa illi inti taħseb biex tagħti forom meqjusin. Ekku. U bħal ma nafu aħna x'aktar illi l-eżami, anzi mhux aktar, ġeneralment l-eżami ikun konservattiv. Mela wieħed irid joqgħod attent u minn flok jgħid tfajla bomba, tfajla gustuża, pereżempju, qed nifhmu xi ħaġa li hija aktar aċċettata. Naturalment. Ġifri xorta hemm awtorità li qisha qed timponi hawnhekk, qisna qed nikkontradixxu wkoll naqra lil nfusna. Imma tinsiex, iddefinejt is-sitwazzjoni formali. Issa mhux se naċċettaw kollox kollum kien. Mela jien sa mmur nitkellem mal-President u ngħidlu l-istrina. X'palazz bomba għande. Oċe, għalli, titbissimt. Ġifiri, il-President irid nirrispettaħ. Ġifiri, aħna għanna id-dinjità tagħna wkoll fil-lingwa. U għandek l-istatus soċjali. Ġifiri, dak li huwa aċċettat f'ċerti ċirkustanzi, ma jkunux aċċettati f'oħrajn. Per eżempju, kien naqra il-parti tal-Vanġelu meta Kristu qudiem l-apostli ġim dawwalek u tom dik it-tidwieqa li huwa trid isir jitla fil-ġenna. Ma nimmaġinarx San Pietru jgħidlu il-Marelli kemm tidher bomba, ġifieri. Hemm ir-rispett kif għad id-dinjità tal-kelma u l-Malti huwa rek fiha din għaliex għandna aħna għandna forum illi jista' jaddatta għaċ-ċirkustanzi li għandna bżonn. Ara, b'mod informali għandna l-forum li għandna bżonn, inti semmejt pereżempju tal-ġen. Dik ukoll hija ħaġa informali, kif pereżempju qed nikteb, però jew inkella rrid immur f'sitwazzjoni anka mitkelma formali, nifluk se ngħid tal-ġen se ngħid pereżempju xi ħaġa tal-aġeb li tiskantak, li taħġbek. Li tammira. Tuża kliem li huwa aktar. Iva, u fl-eżami, għax inti semmejt l-impożizzjoni tal-eżami, sfortunatament, mhux ngħidu sfortunatament jien. Fl-edukazzjoni hemm element ta' impożizzjoni. Għaliex? Għax wieħed irid jaħseb forum alternattivi għal sitwazzjonijiet differenti. Ġifieri. L-eżami jkun qiegħed jisforza lil dak li jkun, jew iġgħal lil dak ikun, jaħseb modi oħra kif jista' jgħidhom li jkunu x'jerqa' għaċ-ċirkostanzi. Qed nifhmu? Ikun hemm dawn it-tip ta' frażijiet f'karti tal-eżami? Le, dawn ma jidħlux, anzi joqogħdu attenti li jinażlu testi li jkunu iktar b'Malti biex ngħidu hekk konservattiv. Le, mill-istudenti. Mill-istudenti iva. Issa, l-istudenti, punt interessanti, l-istudenti mbagħad, speċjalment meta jiġi l-essej tal-ewwel karta sewa, fejn għandek l-essej ġenerali, tiegħhom isem u kulħadd jikteb dak li jħossu, ġifieri qed ikunu kreattivi wkoll, hemmhekk iva jidħlu, però min ikun student ħan se jaħlu student tal-galbu. Joqgħod attent li dawn jevitom. Jekk idaħħalhom f'xi essej narrattiv, allura jdaħħal il-konverzazzjoni. U fil-konverzazzjoni meta jdaħħalhom dawk itellawlu l-marki. Għaliex? Għax hemmhekk qed juri il-differenza bejn il-mitkellem u l-miktub fil-istess komponiment. Ma meta jkun hemm wieħed jibda jikteb. Dax li kieku qed jitkellem ma' sibu. Eżatt, x'aktarx li sibu mbagħad l-appunteġġatura ma juża dan. Ma jkunx student tal-galbu, ngħidlu jiena, ġifieri aħna ġieli ngħidu student ideali. Ma insomma, għandek daw, iwa jidru daw, anka tidher il-lingwa tal-SMS ukoll. Dawna sissa għadhom mhumiex aċċettati. Nifhmu, għalhekk qed inqajmu dan il-punt sewwa, mhumiex aċċettati għaliex kif għad qisu hemm lokal kollox, hemm post għal kollox. Alright, pereżempju li jien niktiblek messaġġ qasir, alright, anka nħalli pereżempju barra l-artikli, minn nomi, fuq il-mobile u għacċettat. Ma sa tagħmel l-affkar ta' tal-eżami mingħajr dubju. Inti l-aħħar darba saqsejtni jekk jien naċċettajiex dik il-lingwa mingħand l-istudenti u qed lek le ma naċċettajiex. Imma jien l-iskop tiegħi huwa differenti minn meta pereżempju qed nibgħat messaġġ jew inti tibgħat messaġġ lili biex tgħidli pereżempju li r-recording ta' dal-programm postponejnieh. Dak huma differenti. Qed tifhem? Jiġifieri għandek ċerti ċirkostanzi u wieħed dejjem irid jara l-iskop tal-ħaġa. Sewa, issa, aħna mela qegħdin ngħidu li ċerti ideat tibda inti bi-standard maħsub, però mbagħad tiskopri li fir-realtà m'hemmx lokalihom. Sewa, u x'inhu huma l-kriterji li normalment wieħed idur għalihom. Pereżempju, il-kriterju tar-raġuni. Nieħdu eżempju, ara, jien sa nsemmi xi wħud minnhom dawn il-kriterji. Il-kriterju tar-raġuni, l-etimoloġija, l-ortografija u l-estetika. Alright? Ir-raġuni, pereżempju, jgħidlek madwar tfisser madwar, id-dwar mal-inħawi, jiġifieri, allura ma tistax tikteb feżami, pereżempju, ikteb madwar mitkellma fuq. Ma minflok madwar ikteb bej wieħed u ieħor mitkellma jgħidu hekk. Le, għalkemm ir-raġuni qed tgħidlek madwar iva tfisser mad-dawra biex niftehmu, alright, però l-użu tagħha ta' madwar ġiet tfisser dik li bl-Ingliżi hija about bejn wieħed u ieħor. Mela allura ir-raġuni hawnhekk ma tapplikax, alright? Tantu hekk li aħna anke ir-raġuni meta ngħidu għajnejh ikbar minn żaqqu pereżempju. Allura ir-raġuni hawnhekk jekk napplika ngħid ma nużajiex u noqtol l-idjoma. L-etimoloġija, pereżempju, dina wkoll darba ċempilli wieħed fuq ir-radju live għalli ferrovija. Ferrovija tfisser ferrovija, jiġifieri triq tal-ħadid. Linija tal-ħadid. Għalli aħna kif allura nużawha għal għatre. Imma dik hija l-użanza tagħna, aħna hemmhekk ma napplikawx l-etimoloġija. Sewa, inkella, jekk aħna nibqgħu sejrin hekk napplikaw l-etimoloġija, allura ġebel. Nofs il-klim. Mhux hekk, le, ġebel llum li hija tfisser biċċa ħaġra, pereżempju, rridu ngħidu li titfisser muntanja. Għax oriġinalment kienet fl-arbi, sewa, għandna l-ortografija wkoll, sewa, kultant ċerti affarijiet nikdbuhom aħna, imma ma nħossuhomx. Pereżempju, jekk jiena nikteb ħalib, qed naqra bil-p fl-aħħar, allura niktibha bil-p. Għed niftehmu, jew nkella maħass fil-negattiv. Ix-xu, ħafna minna ma jippronunzjawiex, imma mhux jiġi ħadd jgħidlek isma' dik tajda maħassx. Hija mhix naturali. U mbagħad l-estetika. L-eżempju tal-estetika hija invitaħ. Pereżempju, għandi xi parti u ninvitak silejni. Iva, ma tinvita qed tintuża. Qed niftehmu? Ġifieri, di wkoll hija l-estetika għax qed tara kera inti ma tgħidix. Qed niftehmu? X'tinvita xi ħaġa mala ħajt. Imma teżisti u ilha teżisti tinvita lil xi ħadd minflok tistieda lil xi ħadd, qed niftehmu ġifieri ilha ħafna teżisti għax jiena dik rajt anke f'riklami tal-20ijiet. Riklami bil-Malti tal-20ijiet li kienu jidru minn għalija fil-pronostiku Malti. Niftehmu, jiġifieri ilha magħna. Sewa, issa aħna dawna naturalment fil-lingwa m'hemm xejn sabiħ u ikrah, sewa, imma wieħed irid joqgħod attent illi ma joqgħodx jgħid il-Maltijiet jitħassar jew inkella għanna nikkoreġuhom ċerti nies, anke min jgħid sa ninvitak silejn, pereżempju, nkollu titħaq. Dik ir-reazzjoni appost qed ngħidha jiena għaliex hija waħda minn dawn li vera ddarras il-xuħud sewa. Imma dina wkoll qed tiġi stabilita issa sewa u b'mod permanenti. Tantu hekk li kieku ngħidlek ħantik invit, inti ma titħaqx. Ma titbissimx, qed niftehmu, ġifri taċċetta. Ma allura għaliex tgħidli għax ma tinistedina. Ara, Ettara, ġifieri, anke hawnhekk il-loġika ma dantx taħdem magħna aħna, nippreferu ħaġa minn oħra. Irridu noqogħdu attenti li l-femijiet ikunu kemm jista' jkun realistiċi għall-ġurnata. Nifhmu, ġifieri il-femijiet ikunu realistiċi għall-ġurnata, aħna rridu ngħidu li ma naċċettawx affarijiet li huma antikwati, però mill-banda l-oħra naċċettaw f'livell informali dak li jintuża. Issa fil-livell miktub, mbagħad wieħed joqgħod daqsxejn iktar attent il-kustjoni ta' ninvitak xi jew le. Kieku inti tkun qed tikteb, jien ċert li inti sa tikteb nistiednek. Qed niftehmu? Però jekk insiba miktuba, invitajnihom, per eżempju, ma nikkuntanajiex għax dik hija wkoll xi ħaġa li qegħdin jeżistu t-nejn. U hekk għandek minn fejn tagħżel. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tal-lum il-Malti l-lum idea ta' żmienna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.